بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى حمد كبير كما يكون بين وقتين دور بين بيقر إمامك إن شاء الله ما ترى الموضوع من مطارك موضوع مهم موضوع يمهم لي يجب سجل لديك هذا كان يجب وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. هاي دول هاي قصور جدا كنا هاي ان راى يمكن ده استاذ الامام بجنه كثيره شخصيه ما تفرق ولا بين لا غاليه هاي حسن جنا على كل دين قرنا نرى الاستاذ الكادي يا القران ده ده دول كله ان شاء الله وحمد لك مدام دعوة يا التعليم إذا جنبنا إذا ورق الدعوة إذا هنا من كريس يسوع كنتو على البطا هو في مصارني إذا ما يقول حمد لك في هذا المكان هو يولا من هذا يوجد إن شاء الله على القدوة لكم سورة جدا على سنجل الميكروفون بخطة مجرد من يسر المباشرة تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ونعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار، ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه كما جمعنا في هذا المكان على طاعته، نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته، إنه تعالى جل وعلا ولي ذلك ومولاه، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية، كما نسأله جل وعلا بمنه وبكرمه أن يتقبل منا سائر الأعمال وأن يجعلنا يوم القيامة من الفائزين من النار. وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجيتي الله تبارك وتعالى وأنا أعلم أن الله تبارك وتعالى idan tara mai yau arkisa yin yi ugbar gonga na wani na yin jokku gorgun a arkisa yin yi ugbar mera na yana na renta gorgun. Tore ganin tsoron don yalaban sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan mai tsoron ba da maɗe kala har da ba maɗe hino eto jokki to galbar da maɗe wani nan kodun tun wani kon na fata kala jokku da dun. Tore ne ya Allah subhanahu wa ta'ala wakki da yanyi ban eto to bai jokki to gorgun. Aduh, saya diteri dengan Allah subhanahu wa ta'ala moobudani oɗo nokku immorde nokkeli sertuɗi, tawi haɗafo on ko rewgol mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala rewiramo tumbodirgol heɗito fi yewtere Islam. Hawnaaki Allahu tabaraka wa ta'ala nafira ɗum wowlowo on e wonaɓe wowlaneɗe ɓen e julɓe ɓen fo ala wajhil umum. araɗen soraye Allahu subhanahu wa ta'ala laɓɓinan en immande ɗen e fandunde nden, o jaɓanayi mo nafira en. arande ɗum ɗo feƴƴi no siɓɓe ɓen ardiniri ni ala Muhammad Sidibe wondema yewtere meɗen nden e oɗo nokku noɓe ɗaɓɓirno noon no hani e koɓe makuno kon yiilade hawlal huquqi zawjiya, ara ɗum no jinda sakko haqqeji residirɓe ɓen, ina jeeya e haqqeji residirɓe ɓen no karamo koɓe fiɗa saɗiri ɗum fecciri pecce tati. ɓe addayi feccere go ɓeynna ko haqqu zawja ala zawjatihi, ɓe adda feccere ɗimmere ɓennane ko haqqu zawja ala zawjiha, ɓe adda feccere tammere ɓenna huququn mushtarakatun bayna almutazawijain, haqqe mo tawata ko gorko on waɗɗinde jonnitata ɓeynu mum ɗin no woodi, e haqqeji ɗi tawata ko sonnajo on waɗɗinde jonnitata moodi mum ɗin no woodi, e haqqeji ɗi tawata gorko on e sonnajo residirɓe ɓen ɗiɗo fo no fota terɗe majji, bimana ko huququn mutabadala, ko waccititeɗi, ko ya jonnam mi jonne, jonnalam mi jonne, mi jonne jonnitami, ɗum wiyete almutabadala bayna almutazawijain. kono ɗo en naatu e yewtere nden, anden si en wi alhuququ haqqeji ɗin no mawni moƴƴa, ina jeeya ko wiyete haqqe no sharia, ko hunde nde tawata no waɗɗi jiya on jonnitude. si tawi o newnanama jonnitugol ɗum ka aduna ɗo haray o hiti ñande darngal, si tawi o wawali jonnitude ɗum ka aduna ɗo, si tawi newanakimo jonnitugol ɗum ɗon ka aduna ɗo haray ko hunde nde o ɗaɓɓitiroyte ñande darngal ɗum itte ka moƴƴereji makko mo jogani on hetta. ko ɗum si tawi nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki kala e moɗon joganiɗo siɗɗo muɗum haqqe ka aduna ɗo, yo eto o jonnitamo haqqe on aduna ɗo, ma ɗum o yaha o gantino o yaafino e makko e haqqe makko on aduna ɗo, ɓe maki qabla alla yakuna dirhaman wala dinara fa innama ta'amulu bilhasanati wattayi'at, ɓe maki waɗe ɗum attodañal darade hara ton mbuuɗi ala jawdi ala ko gollonirirte ñande dawgal ko moƴƴiɗi ɗin e bonɗi ɗin. si tawi neɗɗo yaadi e haqqe bani adama ñande dawgal, Allah subhanahu wa ta'ala ɓetta ka moƴƴereji makko jonnitamo jogani haqqe o. si tawi neɗɗo on ala moƴƴereji ka ɓette mo o jogani on hetta, haray ko on mo o jogani ɗettete e bakkatuji muɗum ɗin kanko mo o jogani on o fale. ɗum hino tamite hadis selluɗo mo nelaɗon alayhi salatu wassalam, ɓe maki ɗon andi ko on woni perduɗo, woni hadisul muflis. ɓe maki menen ka amen gaato ha baɓɓe wi komin andi perduɗo komo ala ɓuuɗu ala kanŋe ala kaalis, so ha baɓɓe wi menen komin andi neɗɗo perduɗo ka amen ga komo ala mbuuɗi ala jawdi, nelaɗon ɓe maki perduɗo tigiri tigiri ko arduɗo ñande darngal e baraji timmuɗi ko natira aljanna ko timmi, kono tawa himo yaade haqqeji yimɓe ɗuuɓiɓe ɓe o jonnitaali, nelaɗon ɓe maki ɗette ka moƴƴereji makko senditane ɓe o jogani haqqeji ɗin. si tawi haqqe bimana moƴƴereji makko ɗi lanni akko haqqeji yimɓe ɓen lannude, itte ka haq bimana ka bakkatuji ɓe o jogani ɓen o ronde o buge ɗe ɗin ɗon bakkatuji ka nder yiite ɓawo nde o naɓori baraji ko natira aljanna. ɓe maki ala ɓurɗo perdude ha hewti oɗo idan tara Allah subhanahu wa ta'ala alke sen jonni to gol hakke jidin danda en perdu gol nyande perdi nafaka haray hakke burdo balmu de doya nafa huququ zawjiyya ko hakke Allah tabaaraka wa ta'ala on e do bani adam on buri mawnude kekete don hakke nelaro sallallahu alaihi wa sallam kekete don hakke nene e baba kekete don non hakke re tindirbe kekete don non hakke kawtal e hakke wondi do e konande mudum sitawi hakke Allah subhanahu wa ta'ala on hakke nelaro jonni tama jonni tugol dido didi newnanay neddo on jonni tugol heddi heddi didi sitawi neddo on yebi wa hakke Allah tabaraka wa ta'ala o yebi wa hakke nelaro sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haray si o jonni tali bale adam hakke mudum haray dum no tanjina bal ko si neddo jonni ti Allah subhanahu wa ta'ala nelaro mum on hakke ji mabbe din o ronti jonni to de neddo go hakke mudum wona dum no hawni Allah subhanahu wa ta'ala arkisan ayin goldi hakkeji do diri di buri maunu de hakkeji din fu wira no dido hakkeji tati ka hukuku zawjiya bawa ngandu de dedo ardinande wanda ma gorko no mari hakkeji ditawta kanko herori sonna jan no mari hakkeji ditawta kanko herori kono ido hakke jidi be hawti al huququl mushtaraka aw al huququl mutabadala bayna zawjayn ido didi sitawi di renama di ainama goto fo darike e majji haray jonni to gol hakke ji herti didi na toray e der majji bimana ko jonni to gol ido hakke ji di fala de yewtude do hidi yeedi nay di duda ha kono si ɗiɗo tabiti hakkunde resindirɓe ɗiɗo haray hakkeji heraniɗi goto fo e muɗum on hettorto si fankade nder jonnitugol ɗiɗo ko ɗum si ɗiɗo yeebike haray goto e maɓɓe wawata hande kadi jonnitude oya hakkeji muɗum ɗi te si resindirama hakkeji ɗi yeebama hakkunde resindirɓe ɓen gurdam ɗam wonta e gurdam mummunte ɗam wortata gurdam dan Allah tabaraka wa ta'ala humpiti dan haba huwa gaya tabugol bedo sonnabe fi bedo warbe jomem ko wi ko litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ko wona ta sabu hadun do hebo ko wata gol ainu gol jonni to gol goto ko e mabbe hadhihi al huquq al mutabadala al ardi dhikr wonde arde do di wonde jantare inshallah dani raja hakke jidin al huquq al mushtaraka bain al zawjayn bi al muslim ya'tarifu bil adab al mutabadala bain al zawj wa zawjati wa hiya huquq kull minhuma ala sahibi wa la ajul ba o kirri to jaba nedi e hakkeji wona ɗi wattiteɓe hakkunde resindirɓe ɓen ɗiɗo goto fo e ɓeɗo resindirɓe ɗiɗo sino mari geɓal e ɗinɗi ɓe woni wattitude ɗon hakkunde maɓɓe si tawi goto fo qirritike ɗum jonniti oya ɗum ɗo wona ko fowtini eko nabiri gurdanna yeeso fi honnu wa dhalika li qawlihi ta'ala walahunna mislu alladhi alayhinna bilma'ruf وهو للرجال عليهن درجة فهذه الآية الكريمة قد أثبتت لكل من الزوجين حقوقا على صاحبه وخصت الرجال بمزيد درجة لاعتبارات خاصة وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا غير أن هذه الحقوق بعضها مشتركة بين كل من الزوجين وبعضها خاص بكل منهما على حدة فالحقوق المشتركة هي كما يأتي وقرر لنديه قبيل الله تبارك وتعالى ويكا دفتر ما كتبت لسورة البقرة وفي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وصلنا ببنه بمن حقه مرحاني هستو دكا دفا المقر ونعوم حقه وقتي قبل بجن تطم مودي بمقربن كدفا المقر شواناتون وقبن هنا بيدنا درجة دو مقربن كجوم من تقلو عندي ام بيدي وأنو آجدو دو وطبن شناني جن من ربن بنتي تغوتو خو امقر حقه دو ام مونو o hertinani gorko on beydaari sabu taskande ɗuuɗuɗe ɓe areete jamteede no gasa wo eniraamon kadi alayhi salatu wassalam ɓe maaki ka hajjungu ɓe hajjunooɓe wayniti ɓe maaki faamee hino woodani on e dow sonnaaɓe mooɗon ɓen haqqeeji no waɗɗii ka jonndi tonɓe ɗi hino woodani kadi onon sigiri hiɗon mari haqqeeji e dow sonnaaɓe mooɗon ɓen no waɗɗiita ka ɓe jonnita on ɗi si wona tun ɗiɗo haqqeeji goɗɗe majji ko hertiiɗi won wiirde ni goɗɗe majji ko kafaaɗi kono jogitoɗen hunde wootere annden ɗiɗo haqqeeji ɗi foppu majji alaa newotooɗo jonnitugol haanuɗo hettude o immorɗen haqqeeji allahu subhanahu wa taala ɗi e haqqeeji nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e haqqeeji nene e baaba e haqqeeji resindirɓe ɗiɗo ɗi waawataake jonniteede wano joomi men faaliraa noon sinaa hara ɗum hino mahi e dow huunde wootere karamo kooɓe daawoɓe wi'i fa inna jamia alwajibat la tutabbaku wa inna jamia almuharramat la tutraku wala tuhjar illa binaan ala al-imani billahi ta'ala wal yawmil akhir ɓe wi ɗi joomi men yamiri ɗin fof e ɗi joomi men harmini ɗin fof hay e gootu neɗɗo on waawataa kum waɗude wano kum haana waɗireede noon siwanaa hara ko huunde wootere woni sabu ɗum hara ko gonɗingol mo allahu tabaraka wa taala bi manal kalima wondude gonɗingol ñalaande darngal bi maana hadihi l kalima si en wi gonɗingol allahu tabaraka wa taala bi maana l kalima ɗum woni gonɗingol wooneede makko hay so a yiyaali mo gonɗinaa sagugol mo jeyta kala ko woni hakkunde leydi e kammu gonɗinaa heeranagol mo bi maana waɗɗagol reweede wonande tagoore nen no heeraniimo waɗɗagol e dow tagoore nden rewgol mo aranɓe maɓɓe sakkitiiɓe maɓɓe wono wiiri noon walillahi ala nnaasi hijju l bayti man istataa ilayhi sabila jaɓa ko kanko tun hanndi al uluhiya jaɓa kadi joomi men hino mari asma'um wa sifatum ɗinɗon enɗon inndeen ɗinɗon sifaaji himo heeroyiɗi kanko allahu tabaraka wa taala ɗum ɗon ko huunde yaajunde arkanul iman a sitta ko ɗon naatata gonɗinaa ñalaande ɗalngal ko woni bi manal kalima gonɗinaa gila mayde gonɗinaa looteede kasanngineede wallineede juule watteede nder kabr gonɗinaa no gasa mi tawoyay neema maa ɗum mi tawoyay leɗɗe si wonii ko neema ko duumotoo ɗum si wonii ko leɗɗe ko duumotoo ɗum gonɗinaa ɓaawo mi maana leɗɗe ummutal no woodi ɓaawo ummutal ñaaweede kontanee ko naɓori kon no woodi si kontaama gasii ko galle ɗiɗi tun woodi ko goho naade aljanna maa ɗum naade yiite kala naatuɗo aljanna ko heddotooɗo kala naatuɗo yiite ko heddotooɗo sinaa woɓɓe ɓe tawata hino naata yiite hara ko min ahli tawhid ko bakkaatuji ɓe naɓori ɓe yaltineeɓe naade aljanna haray si neɗɗon gonɗinii haa ɗo timmi ko yowndiree alamaandeji darngal o gonɗinii neemaaji wonde e ndeer darngal o gonɗinii leɗte ko woni e ndeer yiide ko ɗiiɗo ɗiɗi rimanta bani aadama waawugol mo gollitirgol ko yamira ko ɗiiɗo ɗiɗi waawata wallitaade bani aadama o acca ko haɗa ko ɗum si allahu tabaraka wa taala yamirooje ɗon fori yimɓe ɓen ɗen fof tawi ko faalaa koyo ɓe waɗude o fawaali ɓe haa ɓe heɓi gonɗinal o wowna laali kadi yo waɗu si wonaa gonɗinɓe ɓen sen darti kan ko Allah tabaraka wa taala ay je dudu de o wi ay ko mi wi yo wadu dun do ko hulo be lambe nge gondin be de no dudi ka wi ata ya ayyuhal ladina amanu if'alu wa inna ya ayyuhal ladina amanu la taf'alu kono yo gondin be wade kono yo gondin be acce awa ti den gondin ko ko jarti den do ko dun dorri man ta en wadu gol ko ko wande ngandu de do woni hadhil huquq al mutabadala bayna az-zawjayn dun do si gorko gondinidum sonnajo gondinidum jomi men hawti niribe goto fow andai ko hendoto andai ko jonnita tan gurnan da wona weldan den toro Allah subhanahu wa taala arke sen famu gol dun e wuru gol dun o wi awwalan inna min hadhihi al-huquq al-mutabadala bayna az-zawjayn al-amana إذ يجب على كل من الزوجين أن يكون أمينا مع صاحبه فلا يكونه في قليل ولا كثير إذ الزوجان أشبه بشريكين فلا بد من توفر الأمانة والنصح والصدق والإخلاص بينهما في كل شأن من شؤون حياتهما الخاصة والعامة woni no jeeya e hakke arano mo tawata gorko e sonnajo no hawti ɓe fota ker e makko woni hoolodirgol tawgol goto fo e maɓɓe no hooli oya ala e maɓɓe hutiiɗo oya ala e maɓɓe hutaaɗo ka oya ɗiɗo ko haqqeji kafaaɗi koye taw gorko on no hooli sonna mum wa kadalika tawa sonnajo on no hooli moodi muɗum ko waɗi noon sino waɗɗi e dow ɓeɗo ɗiɗo noon nde ɓe wonata hoolodirɓe e gurdam maɓɓe ɗam haalana e goto e maɓɓe ka janfo oya ko anandi janfa kan ko seeɗa ka janfa kan ki ka ɗuuɗi haala nde tawno resilirɓe ɓen ɗiɗo ala ko ɓe nandi ha hewti hawtuɓe ɗiɗo golle golle jawdi si bisite hakkude yimɓe ɗiɗo sharia jaɓatayo ɓe jarfondiri si ɓe jarfondiri bace heɓata ko golle maɓɓe ɗe ñalaɗon ɓe maaki albayyaani bilkiyari ma lam yatafarraqa ɓe maaki in sabaqa wa bayyana burika lahuma bafi bay'ihima wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima ɓe maaki yeeyidiroɓe ɗiɗo fottuɓe joni joni sertoɓe kadi joni joni nelaɗon ɓe maaki ɓeɗo ɗiɗo siɓe gongi ɓe numti e koɓe woni gollodirde ko joni men waɗanayɓe barki e golle maɓɓe ɗe si tawi woodi e maɓɓe senuɗo jansi oya joni men mehayi barki kin e golle maɓɓe ɗen golle ɗen wonata waɗade barki musidɓe jurɓe si tawi fottuɓe ɗiɗo joni sowdodira yeyodira janfodiri joomi men mehay barki kin hakkude maɓɓe ko honɗum faamuɗen e residirɓe ɗiɗo anni yiiɓe wuuray e suudu wooturo haa aɗuna muɗum lanna si tawi ɓeeɗo ɗiɗo jamfondiri tanjini ɗen barki wona e nder ndu suudu barki wona e ko jibinteko hala sual yimɓe ɗiɗo ɓe anndidira si fottiiɗo yeeyan ma soodanan mi yeeyima nelaɗon ɓe maaki ndeɗo wondunde ko raɓɓiɗi ko fof si goɗɗo e maɓɓe jamfike tun oya si soodowo on jamfike yeeyowo on ma yeeyowo on jamfike soodowo on nelaɗon ɓe maaki joomi men itta e barki kin e golle maɓɓe ɗe barki heɓata ko ko ɓe soodi ɓe yeeyi ko si tawi ɓeɗo ɗiɗo ɓe anndidira ɓe neeɓidata kadi siɓe jamfondiri barki kin iway hakkude maɓɓe barki kin iway kadi ko ɓe woni gollude ko wiwɗen si tawi sonnajo e gorko haldi fottiɓe yiɗidiri yoɓe jombinir dewgal ngal ko fannimano wuura ko enen wondata wiɗen si ɓeɗo ɗiɗo jamfondiri e ngal ɗo dewgal e nduɗo suudu ma goɗɗo e maɓɓe jamfike o e ngal ɗo dewgal e nduɗo suudu haray ko ɓeɗo ɗiɗo ɓuuri handude nde joomi men mehata itta barki wondigal maɓɓe ngal allah subhanahu wa taala dandu en ɗum idan wiɗen hino lamdi hara jamfondiraka hara suuɗodiraka ko waɗi noon ɓeɗo ɗiɗo ɓe hawti golle ɓe hawti jibingol ne'a ko ko ɓe woni jibinde ɗon ɓe ne'a ko ɗum ɗon woni hoore manal kum maɓɓe kum sine jamfodiri ɗum barki iwaye ɗum. Si tawi moƴƴere woni hakkunde residirɓe ɓiɓɓe ɓen wonaali moƴƴuɓe, aray dewgal ngal moƴƴaali. Ko ɗum si tawi wo fala budda min tawaffuril amana, ko ma tun hoolondirangal hakkunde residirɓe ɓen ɗiɗo timma. Hara wona seeɗa hooliɗaami, wona seeɗa mi hoolima, koye taw hoolaare an nden no timmi e maɗa, hoolaare ma nden no timmi am. Tawa kadi wannusku wassidiqu walikhlasu baynahuma fi kulli sha'nin min shu'uni hayatihima, koyo taw laaɓidirangol reedu e wowlidirangol goonga e laɓɓinangol jooni meɗen ka wondigal hakkunde residirɓe ɓen ɗiɗo, ɗum ɗo hino timmi e kala huunde nde ɓe wuuridata e muɗum hakkunde maɓɓe. Ko an anndi huunde nden ko nde sosokere kaa ko nde njaldunde, ko an anndi huunde nden ko nde heeraniinde gooto e maɓɓe kaa hiɓe hawti nden ɗon huunde, koye taw nden ɗon huunde piijinayi timmay e mayre. Hoolodiran, laaɓidirangol reedu, wowlidirangol goonga, laɓɓinangol joomi men e koogooni waɗde ɗo. Ɗum ɗo hino e jeeya e toɓɓere aranere nde tawata hino lamndi residirɓe ɓen ɗiɗo ayna e ngurnan maɓɓe nan. Si yo ngurnan ɗan wonu waɗaɗan barki, ko ɓe heɓata ko inchallahu subahanahu wa taala arcitiiɓe, ɗum kadi wona waɗa ɗum barki. Ɗum ɗo ko amrun daruriyun fi hayati zawjiya, woni al amana. Wata gooto e maɓɓu jaɓo jamfaade oya, kono hino jeeya e ko wonata sabu wonduɓe hara ɓe jamfondirta tawgol hiɓe yiɗindiri, tawgol hiɓe yurmondiri. ɗiɗo ɗiteɓe ke hakkunde wonduɓe, ko ko wiɗen ɗo wata wonu wonoy ta. Si ɗiɗo ɗiɗi heɓaki hakkunde wonduɓe, ko ko wiɗen ɗo yo heɓo heɓoy ta ko kadi. Ko ɗum si tawi Allahu tabaraka wa taala humpiti illa tagugol ɓeɗo sonnaɓe fi ɓeɗo worɓe, e illa sar'ingol yo defal waɗuɓe residira ɓe wonda, ko fi yo taw ɓe yiɗidiray ɓe yurmodiray. Si tawi a yiɗi neɗɗo a jamfataɗum, si a yurmini neɗɗo, neɗɗo hino yurme, a jamfataɗomo. Marɓe ha ille ɓen fo hino jaɓi ɗum. Ko ɗum si tawi ɓe wiyay law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu li anna al muhibba liman yuhibbu muti'u. ɓe inni wo si tawi ko gonga ma hiɗa yiɗi bani adama, ɗa yiɗi neɗɗo mo wiɗa ɗa yiɗi on, a ɗoftotomo, a jamfatakomo. Ko waɗi noon ko andira yiɗugo, ko waɗi noon ko andira neɗɗo yiɗuɗo e neɗɗo yurmaɗo ko ɗoftagol mo yiɗi o yurmini on. Si tawi o ɗoftata komo tun haray holligiggol ngol waɗangol gonga. Kono sen darti ɗum ɗon hino jeeya ko ɓuri himmude, hino jeeya e immunɗum almawadda warrahma bi haytu yahmilu kullun minhuma li sahibihi akbara qadr min almawaddati alkhalisa warrahmati alshamila yatabadalaniha baynahuma filat alhaya misdaan liqawlihi taala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa tahqiqan liqawli rasuli alayhi salatu wassalam man la yarhamu la yurham, rawahu al-bukhari wa muslim. Wo hino jeeya toɓɓere ɗimmere nde jolmidirɓe ɓen ɗiɗo haani waccitude hakkunde muɗum tawgol ɓe yurmodiray, tawgol ɓe yiɗidiray. Ko sabu yo ɗum ɗo duumo hakkunde residirɓe ɓen, sharia on jaɓaali yo gorko jombu mo yiɗa, haa koyo forta jomba mo, sharia yiɗa ɗum. Sharia yiɗa yo sonnaajo occa mo o kanko o yiɗa. Ko waɗi noon hino lamndi nduɗo suudu ndu ɓe woni hawtude hara ɓe wattita e piiji ɗiɗi wiyeteeɗi almahabbatu warrahma. A waawataa noon jonnude giggol mo a yiɗa a wawata yurmede kadi mo a yiɗa. Ko ɗum si jiwo wi yiɗa kaari refalam sariya jaɓata yo baɓe makko ma mawɓe makko ɓen fo yo wiw ko ma ɗum ɗon ɓayi ko kanko wonoyta no landi o yaha kaw yiɗi. Ko ɗum si karno koɓe daawo ɓuyɓe wi si neɗɗo forsama hokkama ka o yiɗa haray o naɓama ka o perdata dina makko. Ko waɗi nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sonnaɗo goto meeɗi arde wullito moodi mum ka maɓɓe ɓayri o wowli ha o gayni nelaɗon ɓe maaki ayi moodi ma o owi hi ɓe maaki fa huwa jannatuki wa naruki. Ɓe maaki koye on heɓata aljanna ñande darngal, koye on heɓata yiite mange kadi koye makko faggitotoɗa natoya ñande darngal. Si tawi neɗɗo mo yaataka mum on koye juuɗe makko haanuɗa ɗaɓɓude aljanna, te aljanna heɓotako sina weltingol mo, te haqqille no saɗi weltingol mo yiɗa ko honno jombirteɗa ɗum kay ɗum no wawan. Ko ɗum si tawi on jaɓaɗu. Si tawi a yehi ka neɗɗo siɗa faggo e makko heɓugol yiide jahannama ñande dargal, te a faggota ɗum e juuɗe makko ɓuri mettingol ɓernde makko e waɗugol ko mettatamo, te a wawata ronkude mettinde ɓernde mettowoma ɓal a wawata weltinde mettowoma, ko honno seyo wirta ya yahu ka mettatama ɗon ɗaɓɓa ɗon aljanna ɗaɓɓira ko welatamo ko seɗu no wawa heɓade. Ko ɗum si ɓenni kala forsuɗo ɓiɗɗo muɗum okkitirimo kaw yiɗare feede o weeditani ɓiɗɗo makko on naafegol yiite jahannam. Waɗi noon so yehi tawi o yiɗa gorko o sino landi o weltina o o wawata mo weltinde o yiɗa, no reytin no landi o remto ko mettata o wawata rentade ko mettata mettowomo on ko hara a weeditani o hunde sattude no. Ko ɗum si sharia on jaɓa yo gorko jombu mo yiɗa anda yiyali, sharia on kadi jaɓata yo sonnajo resine nokku kaw anda o yiyali o yiɗa. Ko waɗi noon galle ɗen no landi an yatabadala baynahuma almahabbata warrahma. Ko ɗum si tawi nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sahabajo arno humpiti ɓe hino faala jombude, o wi noon tigiri on fayda hewti kami waɗata ɗon tigiri on hawranilan kadi nelaɗon ɓe maaki a yiimo jombata on, o wi mi yaalimo kono hawranilan nelaɗo maaki la dewgal jaɓataɗum, goɗɗo sifanta ko ma ha hawrane jomba sa wattu ɓe maaki yahu naara mo jombata on ha yiyamo o welama ka yiwɗamo ɗon noon jombamo. Ko ɗum ɗon duminoyta weldigal ngal hakkude moɗon. E gandijaga kala ko ɓuddoyta ngal ɗo weldigal haaka waɗede arto dewgal ngal waɗede. Si ɗum ɗon heɓaki lorroyto. Ko ɗum si cheikh Mouhammad Salih ibnu lutaymine rahimahullah ɓe maaki e defte maɓɓe ɗuɗuɗe wondema jama on watto jaɓu jombude mo yi aali, ta sonnajo jaɓu mo yi aali jombamo mo anda, wata jama on hoɗitor kadi ko wona wiyede mi heɓtatako yahugol kono mi jonna e photo on ma ɗum jiwo o wawata arde yo addu photo on. Cheikh Ousseynine ɓe maaki photo moƴƴa jam photo resowo jam photo reseteɗo. Ko waɗi noon aɗa andira yimɓe ɓen fotagol sina tuma ɓe hattini gari mi mana laɓintinaɓe. Si debbo on laɓintinnike ha hawpami hawrani ɗum o fotike on ɗon wattu o jonnanima naari a tawi ɗo no hawranma o aroyi a naari a tawi serti e k ñande o foti taw ton wonne hara ɗum no hawranma bawata wande. Si gorko on daari ɗi faala ɓornike daroyi no faalira fotike jonni a yii ɗum hawnima no gasa ñande o ari tawmama yaɗa tawɗa mo yiyama tawtan na ha ɗum tanjinenoɗa ka foto awan kala ka santi no tane ko hunde yu amu tun den don hunde iwi e makko ka berne makar hanji di firta sala min al maru dun don hino anda akalan ko dun si tari sefo chamin de maji serte golli sirgol foto ka dewle jam foto te foto on kadi e hore mu hay si neɗɗo on paraji ko hunde moƴƴinande fi ɓeyda ene ngayi fota o neɗɗo on ko kaani wooti o fotike a naara ga foto tawa foto no ɓeydi ngarinde hay si ko ɓanndu makko ndu nguringi no gasara sa yoyi o wiya jaako onu adda bussila par ce ɗum no heɓa woɓɓe ɓe jonnane foto hawrana ɓe ɓe a ɓenna ko an o wiyayi ayinami falaka harala yoyi maɗum jiwo ngara tawa gorko ɓenna ɓe gaddi ɓeyguma wanna ko o ɓenna e ko o wanna ɗo billami falaka o si honnu ye no na omi yuno ma haysi ko o ɗo mi falaka mo jooɗiɗo ɗo ɓe gandi si honnu koko nelaɗo maki kon acca ko ɓullumna idan hino landi fiyo nde ɗo hunde heɓo e dewgal tawgol resowo yiyay mo resata o o hawrano reseteɗo yiyay jombowo ɗum on kadi hawrano ɓeɗoniɗo siɓe yiɗidiri wondeygol siɓe wallitama ɓe wondoya bisimillah kono si tawi wondigal ngal ko nokku ngol ɗum iwri wa woɓɓe wirta min dal si tawi tun o wattilke min lan yiɗi la wiw si tawi himo yiɗi lan yiɗi na wattilagol wonata e dewgal ko yiɗugol si tawi tun on siɗi yiɗa ta jaɓu ɓattidirde ɓe yiɗa wiyaɓe wuura e suudu wotur ko tana tun addata te kadi ko ɗaɓɓa toon heɓatako jaggitugal kadi e toñugol aray si gorko jombi debbo mo yiɗa a wi yo numɗo e haqqeji oɗo sonnajo a fawa emo ko satti sa wii sonnajo yo wondu e gorko mo yiɗa o wertina o o waɗana o ko ɓuttintamo ɓerde haray a fawi o ko satti wonki andiraka wawgol ɗum haray ɗiɗo ko fiiji hanaɗi wattanede haqqil e ɓeeɗo julɓe haa ɓe lumdaki no allah subahanahu wa taala wallinir noon no yimɓe ɓen wondirtano bimana goto fo e maɓɓe joguitano oya giggol haa kadi ko giggol timmugol waɗa mbi baɓe misal allahu tabaraka wa taala giggol ngol o waɗingol e dewgal ko kanko waɗingol nelaɗo alayhi salatu wassalam meeɗi yaltude madina ɓe teni jihad ɓe yaadi e sahabaɓe ɗuɗuɓe sonnaɓe goto harino madina nelaɗo yaade baabe makko yaade ɓiɗɗo makko on yaadi e kotirawo makko yaadi e moodi makko ɓeɗo tato non ɓe nayo non ɓe yeehi ɓe waroya e jihaadi wotiri ɓayri nelaɗon seeni te madina yeetagol siɓɓe feƴƴineɓe toon ɗen ɓe feƴƴini muññintinna ɓe nelaɗon fuɗɗori baaba debbo on yeetimo awa baaɓe ma feƴƴini toon yani toon shahid muñño o deƴƴi ɓe janti ɓiɗɗo makko o deƴƴi ɓe janti koto makko o deƴƴi ɓe janti moodi makko tun o wulli nelaɗon ɓe maki on yii hadihi l mahabba jaalahu llahu jalla wa ala bayna al mutasallijain ko joni men waɗata ɗum ko ɗum si tawi si ɗum ɗon heɓike tun haray goto e maɓɓe si woni e sattene haray hiɓe fota sattene nde si goɗɗo e maɓɓe heeɓi jarrabuye ma heeɓi ɓittene haray koɓe ɓurdata ko dogugolle nde ɓittene kono wona ittu ɓerde nde ɗo ɓittene goto e maɓɓe weltata ko ka oya ɓitti goto e maɓɓe jaɓata feññinde ɓittene ka oya welti ko ɗum siɓe wi hino jeeya ko duminta weldigal hakkude jomminirɓe ɗiɗo nde sonna joho rentoto feññingol seytane e monagol e niɓɓitugol yeeso moodi mum tuma o welti himo moɗa himo jala ɗum ɗon yukkaddiro kuluub ɗum wuddina e ɓerde ɗe. ɓe wiisi tawi sonnaajo rentaaki ɗum, ɗum ko huunde ɗamminaynde giggol e nder ɓernde. si tawi neɗɗo rentaaki ɗum, o wonay haa o sakkitoro wonde e nokku o, siɗa o ɗo ɓayri maa wona ara ngal ɗon dewgal ngal moƴƴa, ma ɗum hina ɗo ɗo ɓayri baaɓe wi a yaata, a hina ɗo ɗo ɓayri ɓiɓɓe ɓenno ɗo, ɗum ɗon fof ara yalana hoore. koye taw hina ɗo ɓayɗa haani wonde ɗo ko ɗon moƴƴi. kala noon ko wuddata ɗum ɗon julɗon no haani rentaade ɗum, bal hino lanndi giggol ngol e yurme nene wona haalita shamila, hara ɗum ɗon hino huuɗiti, hara kadi hino laaɓi poy, hara ɓe wattitay ɗum hakkunde maɓɓe. ɗum kadi hara wona hannde janngo faɗɗi janngo accaama, ko tiilatal haya, ko fanni ma gurdan no acciɓe kamɓe ɗiɗo giggol e yurmondiral duumo to ɓeydaade hakkunde maɓɓe. ɗum ɗo noon koko ɓe faggitoto kamɓe, hunaka asbabul mahabba wa hunaka asbabul rahma. no woodi piiji ɗi neɗɗo waɗanta bani adam ɗi wonay sabu waɗanaaɗon yiɗa waɗuɗo o. no woodi piiji ɗi neɗɗo waɗanta neɗɗo, ɗin ɗon piiji ɗi wonay sabu neɗɗo on yurmina waɗanɗo ɗum on. gorko on e sonnaajo on fof no fota ker waɗɗogol ɓe wakkitugol ɗiɗo ɗiɗi hakkunde maɓɓe. woni gooto fof e maɓɓe han suɓay ndaar ko tawata si mi waɗanimo ɗum ɗo, ɗum ɗo ɓeyda giggol hakkunde amen waɗa ɗum. si mi waɗi ɗum ɗo, ɗum ɗo ɓeyda yurmede hakkunde an e o waɗa ɗum. ndaara kala ko tawata si a waɗi ɗum ɗo ɗuytay giggol ngol, ɗum ɗo ɗuytay yurmede nden hakkunde amen rentoɗa ɗum. si tawi a heɓi ɗum ɗo, a calkili ɗum ɗo, no gasa ronkaɓe mana ɓayri ronkatake faljonireeɓe e seggondireeɓe e nder wondigal ngal, kono haray no woodi ka ɗum darte, no woodi ka ɗum ndaare. no woodi ko aranta neɗɗo e jikkuuji ɗum ɗon rimaka nder ɓernde makko, kala ko waroyɗaamo ɓaawo ɗum haa o yiitata ɗum o jogitortaama ɗum. no woodi kadi ko warata neɗɗo e boneeji, kala ko waranoyɗaamo e moƴƴere ɓaawo ɗum ɗon ko bone on o attoto annditude ɗum mbuuma moƴƴere nde onɗa waɗude waɗemde darndini taala hakkunde allahu tabaraka wa taala e jiyaaɓe makko ɓe ñannde badrin. ɓayri ɓe yalti ñannde badrin ko ɓe temeɗɗe tato e fawi, ɓeeɗa ko ɓe yaha ɓe wuluure e ko fawi. joomi ɓe wi muññee ko hannde wona fuɗɗeede piiron awwalu jihadin fi lislam, muññee tabitee si on fof on lanni ɗo muññee ta gooto huluta gooto ɗum. ɓe wimen wakkilike min townay min ronditako nelaaɗon lerɗini ɓe ɓe darii ɓe tabiti. allahu tabaraka wa taala yurmini ɓe tabintinni ɓe hokki ɓe kadi polgal e dow yimɓe wulure tawi ko ɓe temeɗɗe ta ɓe jeeto. e yingaaɗo muñal e ndeeɗo wakkilaare nde sahaabaɓe atti ronditaade ka arande laawol ñannde fuɗɗi rimanide yurmeede e yaafeede abadal abidi ganda ten faamiri. ɓayri ɓe waɗi jihaadi min haa sakko kiikiiɗe nelaaɗon ɓe maati joomi men tabaraka wa taala tippike ila samai dunia haa hewti ka kammu asama ɗo o wiɗiilan yo mi yeeto on onon ɓee wonɓe badirin ɗo fof maayo ɓeɓen o yaafike ɗum o hokkii ɗum aljanna. onon heddiiɓe gila hannde ɓe fanni maahi ɗon wuuri alaa ko waɗoton jooni mooɗon haa o cikkana on o yeggitana on ko waɗan ɗon mokon hannde gila hannde kala ko waɗɗon allahu subahanahu wa taala ɗum ɗon sattataa tiiɗa tiiɗa tiiɗa haa tawa ɗum ɗon buumay moƴƴere nde waɗuɗon hannde nde bar ko okki on aljanna hay ko waɗɗo woma hannde ko aljanna waɗoy kala ko on ɗum rimi ɗum yaawi fowan illa sabru wa tahammul ko muñal tu jonne tabaraka taala wi ɗum ɗon yeggitantaake ɓe diw ko ɗum si haa debbon abi balta'ata radiallahu anhu ñande o jooɗi Madina baynelaaɗo fokkiti fatahu makka fi en faamu yewtere nden nelaaɗo on tori Allah subhanahu wa taala yo joomi men wirnuki yaake maɓɓe on e dow pouraytara ɓe annaali ɓe arde joomi men jaabinani nelaaɗo duwa on haatu bun abi bakata jooɗi ka wirni ka gooto renta o windi leetel o wi ko min mo haabi bun abi balkaba oɗo leeter hino yahude e kuffaru kouraychi haraymiɗo firtande on gundo nelaɗo on nelaɗo on no fokkitengal iwgol madina yaha makka konungu ɓe wondi ngu e doole nde ɓe jogii ɗen e feere nde ɓe ardi nde ala hay e gooto wawtoɓe darta feere nden fof ko dogugol su kala yiɗanɗo hoore mum ɓutti e gurnan kontinɗa sa nelaɗo tawgo makka wassala o waɗi ko hulɓini nelaɗo toyke wata ɗum ɗo beeñu oɗo sahabajo windi ka wirni ɓetti oɗo leeter jonni debbo yo on debbo no fokkiti makka yo nabo jonneya heeferaɓɓe nelaɗo no arde gundo maɓɓe yo sirto huwa sahabi debbo on wi ha sibta jonnaylamminaɓa ɗum a yoɓaylan tel ko hotti piri seeruɗo ha sibu ɓayno jarani ɗum yoɓi o wi noon leeter on ko tatti o ko tatti wata gooto yiwmo wata gooto jattumo e juuɗe ma ha o newte makka ha hooreɓe kouraychi ɓe gendomo debbo o wi ko ɗum mi watta o wi konto marata o leeter fi taw yi o debbo o wimi sancay sukundu an ɗum mi bonnamo mi mooro e nder mayi o sanci sukundu o bondi leeter on ha moƴƴi o wattina tumbo sukundu o moori sukundu ɗum o haɓɓindu o haɓɓi hoore nde anndi ɗo ɗum ɗo ɗaɓɓito mo yawata mo ɗaɓɓitude to o ɗetti pucci makko ngo fokkiti fiya e farmu hiɗa wonda e bani adama waɗanamo hunde wotere ɓe o jogaroma nde ha o yeggi tan tama nde fanni maali ɗo wuuri e moƴƴe hatim fokkiti o accitimo debbo o fokkiti yeeyi o yeeyi ha o yalti madina seeɗa jibril cippi wi nelaɗo alayhi salatu wassalam joni men wi woodi winduɗo leeter e sahabaɓe maɓen jonni debbo on ɗon debbo ɗo nafude leeter o makka leeter o noon hala yewtoyde makka immi yahoɓe hemme yo leeter on artira nelaɗo suɓi ɗo jogay sahabaɓe min ko daribunil aswad e alibun abi talibin e yaaduɓe maɓɓe ɓe maki yahe debbo no jooɗi sengo ley lekkun nokkel kaari imo jogii leeter wi on yo jonnomo addon so leeter on hewtoye makka ko satti o ko satti ɓeɗo sahabaɓe ɓenni ɓe yehi ɓe tawi debbo no jooɗi ka nelaɗo maki ɗo ɓe wi nelaɗo maki ya jonnumen leeter o o wi mi jogaki leeter o yeddi alibun abi talibin wi sa jonnalla leeter o mi taƴa e hoore ma nde ɓayri noon o anndi kaka hoore leeter on woni o wiya o accumi jonni o firti o jonni ali leeter on ali addi leeter on nelaɗo no jooɗude sahabaɓe fo hiɓe fi suura yahugol makka hatibu bun abi baltata winduɗo leeter on no jooɗi takko nelaɗo nelaɗo maki firte leeter on jannganonmi koni nder ton kon mbaɗi noon kamɓe ɓe wata janngude leeter leeter on firta wi hay ko min hatibu bun abi baltata miɗo humpitude on ko nelaɗo eɗɗi kon e fi yaadu makka ko hunde kaare hunde kaare hunde kaare komi yiyani on yo on waɗu ko hunde kaare e hunde kaare e hunde kaare hatibu no jooɗi ɗum ɗo no satti ka no teddi kadi moƴƴa kono ne tawno nelaɗo on ko murabbin lil alam wa lil umma ko ne oɓe ko annduɓe no bani adama fof jogorte mo nelaɗo hawti o goɗɗo hoccatamo nafa ha dargal daro awa gite fof furtini fof ngarɗi hatibu ɓuri ngalɗuɓe deƴƴa to juuti nelaɗoɓe mate hatibu ari ɓe ɓaadimo ari o jooɗi mi maki ya hatib malladi hamalaka ala ma sanata ko honnu waɗanɗa ɗum ɗo ko ko waɗuɗa ɗo hara ɗum ko gooto e meɗen mala yatafarra honno waɗata kanko siko gooto e meɗen ko honno waɗata ala huwa towari wada mene hoore naare jawabo siko kañum onno waɗan temaki ko mum waɗanɗa ɗum ko kon ɗum puusuma ha waɗuɗa ɗum o wi nelaaɗo nelaaɗo ɓe maki na Umar ibn al-Khattab majira wi nelaaɗo sallanɗo haccani tappana nde o naafiguijo o ko naafiguijo ni nelaaɗo ɓe maki Umar ta wi mo naafigui dey acc hasibu o ta wimo ɗum ko waɗi ɗo kolle no wulɓini ka hatibi wi nelaaɗo accami wolana mi maki tamni leɗi o wi nelaaɗo simi wolani on ɗo ko tawto na ɗum joni an sooji seedi ka nder ɓerde an o wirta elan o woola ko woni ko mi wolanta o sena ko woni ko mi wolanayi on ko weltinta joomi men ko si o weltani kelan tum o welta ɓay on cikkataka o welti aw hatibi wi nelaaɗo ɗon andi min wonami jeyaɗo e makka min komi koɗo e makka komi arɗo mi armi tawi makka e yimɓe makka mi ardi ɗon e ɓey guura yam miɗo ɗaɓɓa arkite ha joni men teddiniri ɗeɗo mofte nelugol on e ɗeɗo mofte nodduɗon mi minoti mi jokki on yiiɗon tatɗe nde soñja ko feɗɗinde makka ha joni men newnani en arɗen ɗo ɓayde joni men wiya fere are madina mi dogi saabu yiɗugol islam wuuriɗugol ɗe nelaɗo mi acci ɓey guura yam e jawle yam fo nelaɗo ɗon andi mi jokki on joni noon mbiɗo andi ɓey guure ange ɓiɓɓe an hino ton mi ala ton saabu mi ala ton suudu darotondu dankanomi ɗum ɗon ɓaawo an siyani ko daro ala nelaɗo komi windiri oɗo leefer mi jonni ha e kourayc ko saabu ɗaɓɓugol e maɓɓe junngo ko wallito ɓey guure an nden ɓaawo an si goɗɗum yani wona yeddugol joni men wona yeddugol nelaɗo wona añugol islam wona yiɗugol heeseraɓɓe yo heɓu korgal e islam joni men no seedi komi woli ɗo konko ɗum si wona ɗum o wolanayo ɓayde o woli ɗum ɗum nelaɗon ɓe maki laɓande sabaqakum hatib ɓe maki wallahi hatibu wolani on gonga ko woli ɗo konko ɗum waɗinimo na yeddugol islam nelaɗon ɓe maki Umar a anda hatibu o no jeyano ñande badiri ñande joni men jellitino haaka kammu ɗo o wi onon tawaɓe ɗo ɓen fo imalu ma shittum faqad gafartu lakum anda hari ono tawaɗon idan o wiyatake naafigi ene ko honnum dandi oɗo e oɗo masibo ɓuri muñal e wakkilare men ka arande lawol na ɗum ɗum woni saabu idan ɗum ɗo ko kalte seeɗum hakkunde yimɓe ɓe neɗɗo ne wawi wondude makko waɗanamo moƴƴere nde tawata nden ɗon moƴƴere wonay duuminayi nde yiɗugol ma an waɗandumo ɗum on ha ñande ma cheikh al qarni hafidahullahu ɓe maki e ɓe maki ahsin ilannasi tastabid qulubahuma aw qulubahum ɓe maki fala rubbama malaka l insana ihsanu ɓe maki moƴƴo e yimɓe ɓen si a wondi e maɓɓe bimana rewina ɓerɗe maɓɓe ɗen wonande allahu subhanahu wa taala ko waɗi noon no ɗuuɗi ko jeytata bani adama moƴƴagolle makko idan ino jeeya ko duminta hadihi l mawadda wa hadihi rahma ko ko wiyete ɗaɓɓugol moƴƴereji waɗana neɗɗo on e rentagol bonoyji tuninayɗi ɓerde nin hakkunde makko e mo yiɗi on ballelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki kala mo yurminta bani adama kala mo yurmatake joni men yurmintamo ɗum ɗo woni ɗin mum e alhuququl mutabadala baynal mutazawijain woni ko hoolare e yiɗidirgol e yurmodirgol talisan tammunɗu min haɗihi l huququl mutabadala assihatul mutabadalatu baynahuma بحيث يكون كل منهما واثقا في الآخر ولا يقامره أدنى شك في صدقه ونصحه وإخلاصه له وذلك لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والرابطة الزوجية لا تزيد أخوة الإيمان إلا توثيقا وتوكيدا وتقوية وبذلك يشعر كل من الزوجين أنه عين الآخر وذاته وكيف لا يثق الإنسان في نفسه ولا ينصح لها أو كيف يغش المرء نفسه ويخدعها هذا من المستحيل من العاقل وهنا جاء الطب تم تمر من تاب رسمير ببندي دونهاني حوث دب واتكا ونهول نرغو الأسقى فرق بين الأمان والثقة بمعنى ثقة فوق الأمان إذا واجد جوغنا دمئت أمانة هراء لنا مثقة ثم دواري جتاري مهوتاك مدهي قرم هي فارد من قولي يقول كاري والله لا مولي أمبوري هوري أمني ودوني ثقة نو koy no do moya ban taru asen ni dire bay na sekka wala man sidawali hola de neko sara hola re den de timma si ahori kene do ha ne timmi duwani asiqatu sara na yugo minani ko na wolu de do ko mi faani tadi wala fi la huti magoi ko ko hi goni aray لي ولكن كحرف استدراك يفسد ما قبله ويثبت ما بعده كلك وولو دا كما كدا بني آدم وكما كدا شيا أجي فرطاو سنة يبني فو شيا ريب من بين ما شاء الله تجري يوم ويا فاقو ويناك ما شاء الله وجنة كلمات ما شاء الله وجولة جمع تجري يوم وينفع تجري يوم موارد فلهاك وعكي سواناتو ووجاني ياتي اي ولكن نكون النفس هاري كوبني لماذا ولكن كبك اي كبك هالا يوتا هاكا جوتي شي ولكن اريت هاري كوفيكي كون على من دكالي نهو كوهيجي كوكو عرطا يسو ولكن كو هاري دون هنا جاء كوتاواتا ولا يكون حق لرسل بالبجيرو لا بد أن يكون ثقة المتبادلة بينهما وثقة سواء هورا لا يحقن ما تكن بيدو هندي ولا هورا قول سئة هتوبي ما هو سئة هوروبي هو إذا قلت هو ما تنو هولي أيا كل كهولي هور منكم ما كهولي هور منكم كنا دعانا من تنتو كفاج جتة في يبقى horotei mumun tunko debbo on faggoto ɗum darurata gorko wawata faggalade ɓeygumum horagol mustahil debbo on kadi wawata faggalade hoora ɗum horagol modi mum ko waɗi noon si a holike neɗɗo o waɗi ko hutini ɗum no gonna e hoolare men idan ko la budda tawata goto fo e maɓɓe kalaka halda fotta ko ɗo o woni tawete ko ɗon o woni kala ko halda e fotta ɗum ɗo ko ɗum ɗo wonɗe waɗde ko neeɓi wo tawete ko awwala nayo taw o wayno to yawgol ka baaɓe makko yaha fottoyon ka kaawu makko holarewatako o wayno yawgol hiwregol baaɓe makko faalaɗa hiwregol kaawu makko allondiron ton ɗo hay sa wolaade hay fuyi o hutondiray kala ɗum hina jeeyaye ko tawata bonna e hoolare hakkuleɓe naafi yawgol ka kaawu makko moƴƴa kono no yaari toon no moƴƴa ɗum hina jeeyaye ko tawata ko neɗɗo on aynata ɗum ko wara noon hina jeeyaye ko gorko on haani reenude wata sonna mum janfo ɗum harana yo senginam ɓeygu makko himo laaɓi reedu himo nundi hakkunde makko e nawliraaɓe makko ɓen o yaha ha feeño e jaka o no janfaade lan jaka o numɗa haray kadi boni ɗum noon fof haray koye taw gurdam monɗan ko juuti wo ñande jooɗoy ɗon wooti tawi ko yewtere men min ɗon koye yewtu ha tawa ɗo woodi mi sikki ɗo mi janfaake majjila yiiduɗen wonduɗen ka hi yo taw ɗum no ton kono so tawi janfa hino ton e wi kadi weldi wondigal ngal yo weru ɗum waɓaya mustahil ko ɗum si tawi koye taw goto fo e maɓɓe kadi hutitaaki oya woni defitataako bimana allah yukhabirahu adna shak ko woni takhaburu shak ko wonugol ɗa hooli ko ɗa hutiki woni jokkitugol defitagol wallingol ndaarate o wujjata sifadi hara ɗum ala hakkunde mooɗon asli makko on ko ya hoolo mo haata hoolaare kimmi haa o feyminane gurna makkolan min waɗaami haanaaɗo hooleede anna so eɗen faamude neɗɗo sino wowlane be lisanil maqal anni insanu lastu mu'tamanan kam gurna makko himo holle nin siko hooleteeɗo ɗaɓɓata min naami holniiɗo neɗɗo no holla ɗum hino jeya muɗum si tawi o jonnaama paasi o wiilan faala hiroyaade baaɓe ngal adetti paasi a jonniimo on haldi ko paasi kala ko landi koona ɗum a jonnaymo o ɗetti ɗi paasi o hunti o he haa o hewtoyi haa o hewtiti heddi ɗiɗin o waɗiiɗe haaju makko o wowlaaliti majji a anndi ɗum hino waawma okkude o siyi waaliiɗe o ɗettayɗo ñaama hara mi annda alaysa kadalik sinaa ɗum si o arti ko wiigol ɗi jonnuno ɗon mi paasiɗin mi yahno ɗi yonuno heddino noon e hino ɗo heddiiɗi ɗi onna mi okkiima watta ɗon jasakumullahu hayran asi o hooloto ma ɗum awa addu barakallahu fiki moƴƴii fof no moƴƴi par ce que angolɗa ɓakkude ni ko wata on hutodir si o jonniima ko yaara marché ala ɗak on ko ñaamon ɓayri on halda mi okkiima ko ñaama an tun koko ñaamenen fof a yehii ka marché a selmi a ɓeydi a ɓuyti haa heddike si a artii noddu o hollaamo ko haldunoɗen ko ye ɗaɓɓu ko ñaamenen fof ɗum ɗon timmi koko mi ñaamata min kon heddi ɗum le haana e hino ɗo ko onon jeyi ene a hutoto o a yeddita e mbuuɗi e suudu ka o woni yiltitano ɗaadi so a annditi o watta ɗum ko wiigol so yiimi tawtay ɗon ka kono woodi ɓe tawtata jarri boraɓo ɓe si a yegditii dorotke ma mo ɓortiɗa hara mbuuɗino e nder makko hay so a yehi haa a ƴawii a yoɓii paasi si a annditi a inne okkeelammi tippo tippoɗa arta haa hewtaaka suudu hara haɓɓille ma ɗen fof ko yowii koye jiifa kadi wonɗo henndoɗaaɗi tawaaɗi ɗuytaaɗi wattaaɗi ka jiifa noon paasa goɗɗi kadi yaha honno newtaare ɓuri ɗum si honnu ɗum ɗon fof koye makko iwrata ɗum ɗon fof ko amrun yakunu min haa si tawii ɗum iwraade e makko ɗum ɗon wonataa hakkunde wonnduɓe si tawii noon on wondi on hoononiraa ara wondigal ngal boni idan ko ma on kidi hoolo ɓeygu muɗum woko hooli hoore mum kon gorko on hoolo bimana sonnaajo on hooli o moodi mum woko hooli hoore mum kon nde tawnoonoon neɗɗo o hoolataako bimana o jamfataako hoore makko ko waranoon neɗɗo on ɗaynataa hoore mum awa sonnaajo on haanaa jamfaaɗe moodi mum haanaa ɗaynude moodi muɗum ko wana noon gorko on haanaa ɗaynude haanaa jamfaaɗe kañum kadi ɓeygu mum nde tawno neɗɗo ko woni gujjo wo o ɗettataa ko jeyi o wallina o ñento o wujja taw wujjumoodi makko taw wujju ɓeygu makko taw o jamfata o feɓu taw o wirtu kadi ko wan noon neɗɗo fof hino yiɗi sutura neɗɗo fof no yiɗi surroowo ɗum ɗum ɗon no haani wonde hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo resindirɓe ɓen waɗi noon haqqille no tawi yo goɗɗo jamfo hoore muɗum ɗum ɗo woni toɓɓere tammere nden hakkunde ɓeeɗo resindirɓe woni hoolondirgol e yiɗindirgol yurmondira e hoolondirgol hoolaare timmune nde alda e ɗuytagol naya ɗum ɗum e sakkitii ɗum ɗum e toɓɓe ɗen woni al adabul amma ɗum woni al muasaratu bil maarufi baynahuma min risqin fi lmuamala wa talaqati wajhin wa karami qawlin wa taqdirin wa ihtiram wa hiya almuasharatu bilmaruf allati amara allahu biha fi qawlihi taala wa asiruhunna bilmaruf وهي الاستيطاع بالخير الذي أمر به الرسول العظيم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم واستوصوا بالنساء خيرا. فهذه جملة من الآداب المشتركة بين الزوجين والتي ينبغي أن يتبادلاها بينهما عملا بالميثاق الغليظ الذي أشار إليه في قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ثم نوعي تقبل ما يبين لن يتكتين لن هذه الحقوق المشتركة هذه المتبادلة بين المتزوجين وني أتقول دوري ده حق نمطه غضبه ولا نكلت ولا نتأيا حرقون كوريو لاول بالمعروف كويتنون بالمعروف كونو تغير كانو وولا نادو يدون هي يدون كونو مؤكرينون كويتة أخورك تبي ما أطلقه الشارع فبالعرف يحدد إذا أطلق الشارع شيئا ولم يقيده إنما يقيد بالعرف في جنبي وعاشروهن بالمعروف ولم يذكر كيفية هذا المعروف هذا يرجع إلى عرف الناس سوحوطا يقيم ببن أنبكم ونوان جرغو الحق نرسي جرغو ببن جرغو حق نمأبن مؤكير هنا جاء إمون إمورد صلاحة وجه وكرم قول وتقدير واحترام هنا جاء المعاشرة بالمعروف توقر قوتفو أمأبن kino marani imbo mudun yeso hentingo yeso motaingo yeso welto tongo harakoto fuwe mape no marani imbo mudun kongol labangol kongol cheddungol kongol patungol harakoto fuwe no mape hino marani imbo mudun cheddungal e asjamebe e yurmine kodido tatu woni kojome wikon almu ashara kubil maru hara baik dengan dinilai oleh istilah sosalam demaki istilah di mana dapat sumuk di wajah akhika sadaqa demaki possible my shit to mahu mau sana mau henti nana mau yeso demaki dung ko bagi itu do sadaqa non kita di possible my shit to mahu mau sana mau alinda jabaraju konu famu na e possible e bengu ma mau sana mau ma possible le modi ma asal naja mau sana mau kawan kamu dihantu deh. Kita rimut jalan dan nabi doa kawan sana nabi doa. Kata yang dikata kata. Malah apa pun sedih. Nuh diwar kejar di borah. Dan nahi no seitine. Dan nahi no nyirbine. Dan nahi no sonke mano nyade. Mano tatse mano dante. Sina tu mabih heu sidika bengu rema. Seh nuh di. Kalau tu dah di dunia wadih. Amma ya si. Mobe fotti wo fa may ala ko to be won be yankina na de sabu do mobe fotti wo ko yu ba non non kay ma sha Allah to fotti on hiro ndiri tun a her sai kono sa tawi mo ka galle ma ko ka do her sai dun no gala na kore nu wodi ka de son na be tawata annahi no mote annahi no jale annahi no welte sina kuma tumbo ndiri hakku ne mun erewo be dimmo be mudu wonande wakili be be e wakbe bo sina ko mo tumbi hakkunde worbe janande ko don mari ka jale be tan noodi onan de be no wa ko tan hori tal ko ni hauri ko ro fa talaqatul wajhi lil ahm fa talaqatul mar'a wajhaha li zawjiha ta ta go to ko e matte de watti ta e do gune ha be chanti dai be chanti dira be wo na ko ni gona bayne la don kana yumazihu ولا يقول إلا الحق. نلا دون هاي بجانب ساي كونو بما كتا بجانب كدين سوى ناقونا جانب نرغل نسلي حق نرسي نرغل تقول نرى نكالي إنت بمعنى بنودي نرى إنت قرد لابي ده حق نمات ما دون إنت نبوري أندو ده سينو للا نودي تينو ساعني سنة ما كنه ده إنت قرد مو نودي ره ده هاي سنانه ولون لري kino jea eko tapirka wela yema kono jirgol mo nengin de wakadhalika modi manayi so wi ko neɗo inne welatan mi noddireede hina jeeya ko ɓeydata giggol e yiɗinirgol hakkunde moɗon noddirgol muɗum ɓayde tawnoono jeeya ko bonnata hakkunde welduɓe noddirgol neɗɗo on inne ndew yiɗa ɗum no bonna haddu hakkunde welduɓe sa jammi neɗɗo jammore ndew yiɗa si a duumike mo noddirgol ne si o wawanama hay fuy o haɗake alaysa kadalik doole makko ɗe si ko ɗon haa ko certagol ma aña few ko wara noon kadi on kidi jogi to konngol ɓaatugol hakkunde mum e ɓeyngure mum nden sonnajoon kadi jogi to konngol teddugol ɗaatugol hakkunde mum e moodi muɗum woni goto fo e maɓɓe si yewta e oya yewta ɗum addira yewtere nden ɓi suwati su'ali wal istifham kama faala nabiyullahi ibrahima alayhi salam lilmalaika ala takulun on ñamata si ɓe wano matude ñaame kono ala takulun afban firaun kongol kongol annabi moussa wi annomo nde jomumen wi faqula lahu qawlan layyina o wino hallaka ila an tazakka o wiyalimo afala tatazakka ka idan hina jeeya haala ɓuur kam moƴƴude hakkunde teddodirɓe ɗiɗo wowla ardina haala kam wattayi ko landagol awati fewa mi tawɗa si tawi kadi hawra mi tewaji yaako ko ɗum woni ɗum amma si tawi ko taɗugol tum wallina haray laɓaka hara goto fo e maɓɓe suuɗata ko oya e gurdam muɗum ɗa kono wiɗe gal ngal suuɗodirangal ko honto hootata ko a siqatu almutabadila baynahuma si heɓike a suuɗata ɓeygoma ko fewlinta golle maka fewndi mbuuɗi yer ko marɗa ñawliɓema ɓe ñawliɗa golle ma no fewdori ko eɓɓuɗa waɗugol a suuɗatamo ɗum kono si tawi a andirimo noon kadi angal suuɗugol ko wowla wowlantamo woɓɓe kamnoodi ɓe tawata si nani huunde ɓernde nden ustata ha ñande ɗum wowla oɗo kadi haaɗaymo metti yewtude ko waɗatagoy saabu nelaɗon ɓe maaki istainu ala qada'il hajati lil kitman ɓe maaki wallinore humtugol haajuji moɗon ɗin suuɓugol ɗi na ko yiiɗa na mo yiiɗa o wowlanta ko faaloɗa wadde woɓɓe ɓen si a wowlaniɗo ko kamɓe wonata saabu on kalaɗaɗa jonon si tawi sonnajoon ko ni wayi kala ko wowlannamo ka suudu hakkunde moɗo so fokkiti marché ko ɗum o yarata kankoye ɓe yarata ɓe siɓe artude ko ɗum ɓe artirta siɓe jooɗi caka puri ko ɗum ɓe hergirta ko ɗum ɓe defirta ko ne wolirantama ɗum bawata wonde ko ma on kidi wona wawowo surrude gumɗo wawowo jogitade ko wowlana o wawe hollede gumɗo o wawe hollede ko suuɗete mo wawaɗi suuɗude hollataki ko suuɗete ko ɗum si tawi ko neɗɗo hulowo hollete ko hulɓini mo hulaɗa hulɓinirtake ko hulete ko wara noon kongol ngol wiɗen hangol ɗaaɗi hingol deeji ngol wondi e teddugal hara wonae ngol maho e dow ñaame e dow ñermugol e dow yennugol e dow jaatingol hara ɗum ɗo ardaki e wondigal ngal bal kala ko waɗi ko noddodirgol jooɗo ɗo gorko no mari haqqe noddugol ɓeygu mum wiya awa fo ko wonɗa wadde ɗo miɗo tanɗini noon goye ha pelleta andagol ɗum moƴƴa gantinanoɗamo kadi moƴƴa jaɓanamo kadi gantomo moƴƴa ha famanamo ko famano wiya ko ko waɗɗa ɗo mi anda miɗo andi goye mi tanɗini tum a anda ɗum ɓayri a waɗata sifa ɗum harata andi goo te miɗo tañƴini kadi si a faami ɗum moƴƴa wona a neɗɗo yiɗuɗo waɗugol ko moƴƴa se miɗo andirma kadi gila wonduɗe sa yewtama hunde accu gonde siko accetende siko waɗetende waɗugolde ɗum ko alhamdulillah mo allahu subahanahu wa taala neemini teddiniri sonnajo wa ma hara jomi yiɗanimo moƴƴere gurna makkona nde hunde nde wonɗa wadde ɗo nde moƴƴa miɗo tañƴini a accayde sa waɗu sifa ɗum ɗum ɗo jara yennugol jara ñermugol jara waɗugol weduru si tawi ko julɗo marɗo hakkil faamowo o rewta ta e ɗum ɗon hande kadi ka o rewtay o rewtata no woodi noon kadi ɓe tawata ɓayri jomi men tabaraka wa taala mi hikmatihi nde wi o tagay ɗon men adam no nelaɗo makiri noon o nokku e geɓal leydi aduna ndin fof o jilli ha fof jilli o tagi ɗon ɗon men adam ɓiɓɓe ɗon men adama ɗen hino ari e dow jikkuji leydi ndi no woodi e leyɗele ɗen ɓe tawata ko yoruɓe keñ hay keri naɗata yiɗi no woodi kadi o yimɓe ɓe tawata waaju ko ngu ɗaaɗi ko ngu newi ko ngu deeƴi wo ɗum rewataka noppi sakko naata nder ton ko henndu naɓorta ɗum ɓen kadi no woodi e yimɓe ɓen ɓen noon hino ka worɓe hino ka rewɓe no woodi leyɗele ɗe tawata hay junngo atay aawa no woodi kadi yimɓe ɓe tawata hay enɓanɗa ɗum ko faalaɗa wowlude kon si a gaynitaake ɓe faamay ɓe waɗa kadi ɓeeɗo noon hino ka tonnaɓe hino ka worɓe haraɓen toro allah subahanahu wa taala moƴƴin jikkuji ɗi ko wara noon ɗum ɗo hara teddungal no hakkunde maɓɓe hara gooto e maɓɓe fanɗin taafi oya hara alaa wiyowo e maɓɓe on kidi wiyata ɓeygo mum ngeel wiyatamo ku'um on kidi wiyata moodi mum yii sifa ɗum laa neɗɗo waɗa ɗum ɗo hakkunde mum emo woni ina jeeya e alamande dewgal hakkunde wonduɓe ɓe keddondirgol hay si tawi himo fanɗi o njanɗa hollamo an o yoneta o woni ɗo ko ɗum si lettuɗamo a fortaka ka fortano jombura fanɗu ɗo ko ɗum wolirantamo ɗum hollamo hay si tawi kanko njanduki makko kin hawra a fortanoka ha o ɗettuma an no hawranma hollamo ko kanko woni tigiri timmuɗo sago on ka joomi men ara moƴƴi kono si tawi ko sabotugol ɗon jiɗi jaasina fi makko fanɗina fi makko bani adama andiraka teddingol jaasinowo bani adama muulidaka kadi e suusugol jaasingol teddinowo ɗum alaysa kadalik bani adama ko ni tagira kala mo faalaɗa yo teddine a teddine kala mo faalaɗa yo yawma jaasine fuɗɗanoma to ɗum si a yewtide goɗɗo hawri moɗi e accirni anndi mi accanima ha accirni sa feƴƴi ɗon o bonna e ma o yennete ma o sabote ma o jaasi idan teddungal bani adam ko kanko faggitotongal jogo o ɗettagal e makko o sendana yimɓe ɓen ɓe jonnitamogal wona yuɓen teddintama goy a fottata neɗɗo tumo teddine ɓayi sa fottiɗo e neɗɗo yuppituɗo tuuba waɗuɗo kefiru waɗuɗo koɗol sufi hootanuru ha ko gorko a teddinirta hoote a fotti e imamu ka serɓe fof naɓe bani adama ona ɗaɓɓu teddungal ngal jogi jonnuɗamo ko ɗaɓɓe o jogi ko ona ɗaɓɗi dewre ɗen e wasere nedi ɗen e jaasere nden jogi mo fotti o jonnamo ko jogi ko hakada ko neɗɗo ɗaɓɓata no waɗete no yimɓe ɓe waɗa noon idan hino jeeya ɗiɗo haqqeji kafaaɗi wondugol hakkunde tonnaɓe ɓen e moodiɓɓe muɗum ɓen no moƴƴiri gooto fof e maɓɓe eto jonnitugol oya hakkeji muɗum ɗi wondude teddingol wondude yurningol wondude waɗugol doyi wondude aadingol haala e tawgol kadi oɗo sonnaajo hino yurme siɗa aananimo ko woni waɗde ɗo ko si o maayidi e ɗum o jaɓaali ko honno alhaali o wontiroyta tawa si tawi koko accete a immoto tummere jemma juula darɗe ɗiɗi soroɗa e joomi men newnan o accugol ɗum ta o maayinni si tawi joomimen seedi ke nden yurme nde ngol giggol ka ɓernde maaɗo joomi men okkaymo ɗum waɗi noon nelaɗo soranike heeferaɓe ɓeewal ɓe weeti ɓe feewi araysa kadalik nelaɗo soranike omar ibne khattabu radiallahu anhu al islam jemma weeti bimɓe o ayo woni muslim si tawi selli seranagol keefeero islam alaysa min baabi awla nde torande julɗo on peewal e tabi tan amin baabi awla ɗum ɓuri handude hara kadi saƴaaga faljereeji wondi yaltude ɗin e wonduɓe ɓe hara wiyaali an kayno woɗani ko ni heddorta an kay gilaɗɗa mino jokki accu ankay ko ni mayirta ɗum anda ɗum an anda hay ansi ko ni mayirta bani adama anda battane muɗum battane bani adama ko wirni ɗum barti neɗɗo on hoolike ko jogii kon heddoda e muɗum joni men ɓoora mo addo maayi en yaale issa bani israila mo nelaɗon ɓe maaki worɓe ɗiɗo wonduno tawi oya ko tinniɗo e dewal oya ko weltiniɗo tuma oya bonni wo oyenna ya an ittaqillah usruko haala wa halli an haala ɓe poɗodiri ha ñande ɓe oya wimo e certolam moodi en hawta tus sa mayi ma tume kaburu ma sini mayi ko min tume kaburu a certolam yajata sa forte oya wawi jaɓa o ni wo allah subahanahu wa taala naado te yiite a o wi ha wora joni men cikkani ɗum cikkere kiiɗum ha woni saabu o tippini malaikaji saabu ɗum o wi malaikaji on yaweetanonami ɓeeɗo ɗiɗo wonnoɗolal rewde ardilal wii ko kañum sendata aljanna an on senda yiite anen jonna jiyaɓe ɓe mi cikkanimo mi bonni golle makko ɗe mi wernimo yiite jahanna oɗa mo wii naateya yiite wona kanko je yiite mi windanimo aljanna mi hokkimo ɗon idan hada amrun khatirun fi raya ko moƴƴuɗa o ko moƴƴuɗa aljanna e yiite wona parcel sakko fala fa sakko na faala ɗo ara e taƴa ɗo mokka mo faala o na tumbul leydi goɗɗo noon sakkona siɗa faala a honnoya e oɗo ɗon siɗa faala a yaltina e oto ko joomi men jeeyi ɗum ko jonnaɗa ko aanugol e yurmingol e noddugol e toragol yo ɓeeɗo yimɓe feewu yo joni men ittuɓe e majjere ko honno ɓe sakkitorto ɗum jonni to taguɗo on deƴƴa haray ɗum ɗo hino jeeya e piiji ɗi tawta julɓe ɓe no hani wattande hakkude muɗum ka wondigal wiɗon noon ɗiɗo haqqeji si en yegguitaali en wii ko ɗiɗo woni haqqeji ɗi tawata si ɗi tottaka aduna ɗo ko ittoyteeɗi ka moƴƴereeji julɓe wonɓe naɓorde dewal ɗin siɓe naɓoroyaali dewal kadi itte koko rondoya ɓe bakkatu ñande dargal to ɓe joganino haqqeji ɗin iɗen toroye allah subahanahu wa taala dandu en ɗum haray ko ɗiɗo eɓɓuno ɗen andintingol e ndeɗo jande si tawi woodi ko faamini e muɗum haray ko allah subahanahu wa taala woni ballo e muɗum si tawi woodi ko fayini e muɗum haray ko minni wa mine cheytan ko cheytan woni ko cuuɗi ɗum ɗon wona fandunde ɗen toro allah subahanahu wa taala hollu en kowoni ko gonga e muɗum o newnana en gollitirgol o holla en palje ɗen e nder muɗum o newnana en pottitagol سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته يوم لا يرفع إمام ولا بنون إلا أن أتى الله بقلب سليم. أنا أسأل لك سليم قرآن مسلم شهر له موضوع سوء ولكن حسن الاختيار دون أي شيء موضوع أمه سوءا للمرأة نقول لك هذا في سوء موضوع المطار وموضوع جن المؤسسة في صور الذي يرسل من جهة الغزائر المهم متكلم مهانا وعلى فكرة مهانا في البيتين قدودي ها تجيب بين الوالد في يوم قدود بفق ما قدمون يوم رموضور ومعنى توم فاكين تو جوكا في سيطان رجلال في مؤتى الحالي هاي قدود سبت ومؤتى جمع وطاول لأنا ومؤتى قامل هاي نبنات لما تحط الرياض في المؤتى وهذا يعني كل ما في الدنيا حتى ألا يبقى المهم كما يفعل هم حتى يضعون بإنه فهم وإن حتى يشتى به مجردا وهو قول تطفي لحقه حتى يفعل لرسل الكريم حتى يجنزيه هاي تنظر لهم قدمة إحارة ولا يدعون إحارة wonde mo en nan de hinde yon to ti hakki gi rutin de kon ti fa na yawa mi modde modde ha tawi hakki ji wawa ji joni ti de wahari no ko en yin lam jambe ha an de hakki ji am qur'an ta ay wa ma ko ne ji am hakki ji mo ro ko ka wo ko de tawi de ko ma ta ko wonde ma ma'na shahada anna muhammad rasulullah وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع. نلاحظ كلف هذا الميتين جون كلف يمرين كان ضغط كلف برنسين كان حجم تكاد وتهذيب الله سبحانه وتعالى ونعم زيتين من الجنة لله عليكم ولا نلاحظ صلى الله عليه وسلم ولكم عاشرين إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عليم. جماعة السيدة رأيك موم سوف عليك موم من تعطفين من دار دين مصر يجيكم بوم يونيما هل يريتنا يوم ونقوم بشأ شاب في جانداء كوهرائي يذر لكم كفاقنكم يجيك في جانداء pakke ji na ne ko jikko ne ko ko na yidi da Allah yidi da Allah wa ta wal ne ma ke ni ko to dio te idan ne Allah ta wa da ku fitna e bonon da mon na wa de ka dole riwa ko fa ta na ayi no ko fa ta da ta bi ka fa ne rawo da to kai be da to ka ro ne be ni ko ka al mar'a li arba sunna ni da re ti jinai لجمالها ولمالها ولنسبها ولدينها فرض فرض ذات الدين فرض فرض يقول نرسل فيه مرابا ما نرسل فيه مو يجي جون ما فيه مجاهد لن يرسل به ما فيه مجاهد دينا كيف يجبت جون دينا وسنعب كل جون وما هاي نيمين قلنا بما هاي أفر دي هاي تنتو فور فنولا صلى الله عليه وسلم ونكو توتي نيهو كتو جهاز النظرية سنة هرى جسد الله لله يدو دندو هاي المطلع من بيدينو مطلع كوانيبا كنا هند منكو يلي كون كمشكا مشكا معنى تنتين تنتين نيهو من الموضة قبيلة قبيلة كلاتا والله يكيد يكون هارمي مطلع ليزا في عراضي كاركي بيقول زو زو زو زو Gorko ngalani sa pejar golmo o Iye emu wa di mawa oyonemo Oyonemo no kasak yoray won di zehara kono o suko ino Kaji ina makko Uka hanga eski ta unti kong o dumano dundo Si ako si kada emi ango ngango ta Ajok kay no hanin ang wala Si dagag dan mo ma wala si kaya sa iya sa wala si panti Kaya naman ko Bito kaya ima wala bito kaya ito ko Kaya sa kaya Tanya dengan Odi, soalnya juga mana kamu menjadi kita tahu kamu ini, soalnya juga, yang kalau tadi kamu komentar lagi pun, beri kamu, tahu tu dengar yang dia ini, mungkin dia pun jom kata. Hari itu tu, tu orang kan sebab, anda mesti kalau kau bertari, Allah Subhanahuwataala mula mengenali orang yang bersih. Ini kau yang jujur pun yang pada tahsir, tiada yang tidak hilang yang sama dengan Allah. Tiada kau, ini saya nak bawa oleh kau. Liapa wanda mafose matu neto jomba siku mu Liapa kali fose matu siku maare matu jombe Simba hara hii dhara kusabu jina beresi hili Sayi, beda patahabu hundi kato naro jina hiki kwa hundi munga Kono chai wani naha jina beresi hili kondo bimbela kita Bimbela patahabu, beda patahabu hundi jina hiki kwa hundi Kato kwa hundi rama jina hiki Sisi wanda rata kwa jina kwa hirino Kumuskila jitumhe otara dewa Dewa nga uga normal ka Depan kami tadi ayah itu aku bukan kaji kita, yani aku ilmu benda itu. Tahu apa sesuatu itu okay, kata orang nak beli. Warna hara benda itu kata orang nak dia nama dia mukjat. Mimiran ni beliau beliau dengan jang lain o, itu dah mewakili Allah Swt awak dengan dia. Hati dia mesti hati dia muda itu ramah tu kalau dia jang dia ada dua ibu buat dengan peralaman dia. Kesal itu saya dihewan. Kono bayi hidup kerana kita jom betul mak betul jadi betul kita kira ke sikit mak betul jitu kono bayi hakikatan dina alam dengan lebih mahal lebih mahal aku mengorong tun yiye bi no ke tin no ke don ti no wattai te ne da rew de fi bin ti o be da am de bu tun tan tun no ko mat ko liya man da hore ma yo ma tiya ma ko lan de te tabno hay je nandu no hani kayi indire na ka ta balla indire te dina kan tadi wa le yute de ba makka murad mo urwan le ko ne udukulu ti tin kafa ولا يوم تجوونه جاء ممن يعبد الله على حق إن أصابته إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة تتيوني إن جلوة تقيد دينك إن جلوة تقيد إكراء جوك توجيها توجي يا الله يرى الموجين من الدين مؤجد في هو بكوجد أنتم فعلا وجه تذكرة وانتا فلو لنسبتك فلو بابا بها أردن سعلا يتجدي ade tidin do oda wa buke mo en wondira no atawai no wadi sabani tamama ade kay tan do ko fi wolu go tu tawale ti wondira ka be maati do le jaake ti jondira ka ni mo jata ni ko sanga ken gure da pam ala da no wadi al muhadara ay mawdu ma ko ko mawdu fi raat al ahliya mawdu limo insha Allah no ti Allah duti ni ko na ni batte kella ma en ni te ka batte lawo ko بنعمل أي حقوق جين هرقو حق الزوج على الزوجة إنه هرقو موضوع خاص ضرر كذي حق الزوج على حق الزوجة على الزوج هرقو موضوع خاص ما دون ستأتي كتب من يبقى فيها كل كتب موضوع جبتي وكبير إن شاء الله بنتين وضرر معي كما من جين هند جين هاتون جيني صوم بطلع بيتنا يتكلم من مؤيا Hay yo hasta ahora en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el